فارسی نوشت ها، کاری از مهدی کساییان. پسرحاجی و حزب کمونیست کارگری. اولین بار که او را دیدم آمده بود تا فیلم مستندی به عنوان نمونه کار به شبکه بدهد. تازه از حج برگشته بود و هنوز موهای سرش نمره 4 بود. از آن به بعد او را حاجی صدا زدم. هرچند سن و سال خیلی زیادی نداشت. چند ماهی طول کشید تا خودش را جا بیندازد و در این مدت گهگاه او را می دیدم و از حال و کارش که می پرسیدم می گفت دنبال یه لقمه نون حلال. یک لقمه نان حلال تکه کلام او بود و هر موضوعی را از یک سمتی به آن وصل می کرد. این را بعدها فهمیدم وقتی که توانسته بود موافقت ساخت یک مجموعه برنامه مستند را بگیرد و دائم در آمد و شد بود. حاجی خیلی عرق ریخت تا بتواند گذرنامه پسرش را که چند ماه دیگر مشمول زیر پرچم می شد و باید می رفت خدمت سربازی بگیرد و او را با اولین پرواز بفرستد یکی از کشورهای کوچک اروپایی. کسی را آن طرف نداشت، فقط از طریق یک دلال توانست کار پذیرش آقازاده را در کالج آمریکایی های آنجا ردیف کند. این موضوع برمی گردد به اواخر سال 1380. پسر حاجی هم گذاش پشتش و به جایی یللی تللی بعد از گذراندن یک دوره 6 ماهه زبان انگلیسی بالاخره نشست سر کلاس درس کالج و حاجی نفس راحتی کشید. خوشبختی یعنی یه مرد خیکی، حساب بانکی، ماشین مشکی، ازدواج شکل یه زن چاقه، دستبخت عالی، جهیزی کامل. چیزی نگذشت که قضیه کالج آمریکایی‌ها شد کابوس حاجی. نه به خاطر اینکه بچه را بدون کارت پایان خدمت و با یک گذرنامه تاریخ مصرفدار فرستاده بود غربت، و حتی نه به دلیل خرج و مخارج کمرشکن آن، بلکه بیشتر به خاطر پسوند آمریکایی این کالج. نگران بود که خبر به بالا برسد و برنامه را از او بگیرند. حاجی داشت ماهی 2000 دلار حواله میکرد آن طرف و اگر جلوی کارش را میگرفتند برایش کمرشکن بود و حتی در آن صورت مجبور بود بچه را برگرداند. ترس او از فردای روزی بیشتر شد که از گرجستان برگشته بود و آن موجود غیرقابل تحمل را درست پشت در اتاق مدیر دید و آن شوخی بیجا که آن فرد کرده بود و حاجی نه توانسته بود جوابی بدهد و نه اصلا جوابی داشت که بدهد. همینطور به تته پته افتاده بود و آچمز شده بود. طرف هم پوزخند زشتی زده بود و رفته بود. این اتفاق درست پشت در اتاق مدیر که حاجی داشت میرفت او را ببیند افتاده بود. نمیدانست موضوع پسرش از کجا درس کرده و نمیدانست آیا الان که داخل اتاق مدیر می شود همان کنایه و کلفت اندازی را از زبان مدیر هم می شنود یا نه. کنایه‌ای که چند دقیقه پیش از آن یارو شنیده بود که بی هیچ مقدمه و سلام و احوال پرسی گفته بود آخه این درسته که آدم سریال ضد آمریکایی بسازه، دقیقه فلان تومن از سازمان بابتش پول بگیره، بعد پولا رو دلار کنه، کپه کنه بفرسته واسه پسرش که داره توی کالج آمریکایی‌ها درس میخونه؟ نه خداییش درسته؟ آمریکایی‌هایش رو با تأکید خاصی گفته بود. این را گفته بود و بی توقع هیچ جوابی رفته بود. حاجی هم چیزی نداشت که بگوید. اصل ماجرا این بود که حاجی داشت سریال مستندی می ساخت با عنوان نقش آمریکا در انقلاب‌های مخملی. سفر اخیرش به گرجستان هم برای فیلمبرداری قسمتی از همین مجموعه بود. بعدتر هر بار که آن آدم را دید، هی تقلا کرد سر صحبت را باز کند و توضیحی بدهد. ولی طرف هر بار بحث را عوض می‌کرد. انگار نه انگار. اینه من یه روز مرگی دم شدیم تو پیچ و خم زندگی. دلنگرانی های حاجی البته بیمورد بود. نه تنها کسی دیگر موضوع کالج آمریکایی را به روی او نیاورد، بلکه کار حاجی هم رونق گرفت و توانست به اعتبار یکی دو مجموعه برنامه پرحرارت سیاسی سریال های پردرآمدی بگیرد که اگر تا آخرش به خوبی پیش می رفت، که رفت و همچنان در حال رفتن است، تا 18 سال خرج تحصیل و اقامت پسر حاجی را آن طرف می داد که هیچ، خودش هم با اهل و عیال جمع می کرد و می رفت پیش او، که حالا درسش در آن کالج اروپایی تمام شده بود و حاجی توانسته بود با پرداخت مبلغی پول به یک مشاور مهاجرت پذیرش یکی از دانشگاه‌های خوب کانادا را برایش بگیرد و او را روانه آنجا کند. سفارش هم کرده بود اول که رسیدی دنبال کار اقامت دائم خودتو بگیر، عوض درس و مشق. کاری که نیازی به انجام آن نشد و حاجی قبل از این که پسرش موفق به گرفتن اقامت دائم کانادا بشود، خودش این کار را کرد و اسم پسرش را هم انداخته بود سر پرونده خانوادگی و بعد از آن همه خانواده را فرستاد پیش آقازاده، در حالی که خودش ماند تا سری جدید سریال 90 قسمتی هر شبش را تهیه کند. موفقیت یعنی قبولی تو کنکور، رفتن به کانادا و رشوه و پول. معروفیت یعنی یک سو امضا از مهران مدیری رضای گلزار. پسر حاجی حالا لیسانسش را گرفته و میخواهد فوقش را هم بگیرد. به قول دوستی که هر بار از او میپرسیدند مدرک تحصیلیت چیست، میگفت فوقش لیسانس. منظورش البته فوق لیسانس نبود. در همین سالها پسر حاجی چند تا کتاب هم ترجمه کرده و فرستاده تهران که از طریق رابطهای حاجی در وزارت ارشاد چاپ هم شده است. هرچند خورده درآمدی برای خودش این طرف دست و پا کرده، ولی معلوم است که نمیشود با این چند دلار ناچیز که پول آبجوی آخر هفته هم نمی شود این طرف زندگی کرد و درس خواند. برای همین حاجی همچنان دارد آن ماهی 2000 دلار را برای پسرش حواله می کند. از همه مهمتر، پسر حاجی چند سالی است که عضو فعال حزب کمونیست کارگری شده و دائم میتینگ می دهد و سخنرانی می کند و برای خودش کیا و بیایی دارد. آخرین بار متن سخنرانی او را خواندم که از دولت کانادا خواسته بود با مزدوران حکومتی که ثروت مردم ایران را بار می کنند و به کانادا می آورند برخورد جدی کند. همینطور در جای دیگری از آرمانهایش برای برقراری یک جامعه بی طبقه کمونیستی کارگری در ایران حرفهای زیادی زده بود. باید اقرار کنم زبان انگلیسی پسر حاجی خیلی روان و سلیس شده. کسی باور نمی کند که او زبانش را چند سال پیش با یک دوره فشرده 6 ماهه شروع کرده باشد. خود حاجی هم فکری شده تا کم کم بار و بنه را ببندد و برای همیشه برود پیش زن و بچه‌اش. فقط مانده بقیه طلبش را از تلویزیون بگیرد که معلوم نیست چقدر طول می کشد. حاجی می خواهد قبل از اینکه همه چیز به هم بریزد از مملکت بزند بیرون. البته خیلی نگران سرمایه‌اش نیست که عمده آن را طی این سالها خورد خورد فرستاده کشور امن که خدای نخواسته یک وقت هاپولی نشود. پول یعنی فلسفه وجودی، سگه داری هستی نداری هیچ وقت نبودی. شنیدم این روزها در تهران و در خلال فرصت‌های محدود بین فیلمبرداری سریالش، حاجی هر جا می‌رود از شاملو و خاطرات همنشینی با او حرف می‌زند. حتی بعد از اون که بیانیه محکومیت اغتشاشگران را به همراه جمعی از هنرمندان متعهد امضا کرد. هر جایی هم که می نشیند، نسخه ای از کتابهای ترجمه شده توسط پسرش را از کیف در می آورد و با مباهات می گوید یه لقمه نون حلال در آوردم، دادم بچم خورد، عاقبت به خیر شد. اصطلاح یک لقمه نان حلال هنوز که هنوز است از دهان حاجی نیفتاده. خوشبختیم